باپا کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ اگر ہم کوئی گناہ دیکھ رہے ہوں تو ہم پر اس کا روکنا واجب ہو جائے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ ظن غالب ہو کہ میں اس کو سمجھاؤں گا تو باز آ جائے گا تو اس کو سمجھائے. اب پچھلے دنوں واقعہ ہوا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو بعض اسلامی بھائی زور زور سے گفتگو کر رہے تھے, بالکل قریب کھڑے ہوئے. مجھے نماز میں تشویش ہو رہی تھی. یہ ایسا کام ہے کہ جو شاید ہم میں سے شاید ہی کوئی بچتا ہو. اب مجھے ذہن میں خیال آتا ہے, پھر میں نے سوچا کہ چلو چلے گئے جان چھوٹی, لیکن پھر میرے خیال ہے کہ یہ کر تو رہے تھے ناجائز فعل, کیونکہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا سو رہا ہو اس وقت زور سے تلاوت بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی اتنی آواز ہے کہ اس کو تشویش ہو, اس کی نماز میں یعنی کہ مداخلت ہو جائے یا اس کے نیند میں خلل آئے سوتے کی, اس کی شرن اجازت نہیں ہے, ایسا جائز نہیں ہے. میں نے کہا یہ باتیں کر رہے تھے تو یہ ناجائز فعل کر رہے تھے, اگر قصدن کر رہے تھے تو. میں نماز پڑھ رہا تھا, غالباً ان کو پتا تھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, اور میں مسجد کے اندر مسجد کے اندرونی حصے میں نماز پڑھ رہا تھا. ایک حصہ ہے وہاں جہاں سے نماز پڑھانے کی آواز آپ سنتے ہوں گے. پھر مجھے یوں لگا کہ یہ چونکہ اسلامی بھائی ایسے کہ میں بولوں گا تو مان تو جائیں گے, بالکل ظن غالب کیا اغلب الغالب کہ یہ میری مانیں گے ہی مانیں گے. تو اس لیے پھر میں فوراً نکلا سلام پھیرنے کے بعد, نے نماز پوری کر کے اور جو تھے ان کو جمع کیا, معلوم کر کے کون کون تھے ان کو جمع کر کے میں نے ان کو مسئلہ بتایا. میں نے کہا رفیق الحرمین میں تو لکھا ہے کہ لبیک بلند آواز سے پڑھنا مستحب ہے, مرد کے لیے بلند آواز سے پڑھے, مگر ساتھ میں مشروط کیا ہے اس سے کہ جبکہ کسی نمازی اور سوتے وغیرہ کو ایذا نہ ہو. خیر انہوں نے فوراً توبہ کی, استغفار کیا. اسی طرح دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک اسلامی بھائی سوئے ہوئے تھے, دوسرے ایک اسلامی بھائی ایک بچے سے یا بچی سے کھیل رہے تھے اور اس طرح آوازیں پیدا ہو رہی تھی اور بالکل وہ سویا ہوا قریب تھا. اس پر بھی مجھے یوں ہوا کہ یہ جو غلط کام ہو رہا ہے, اور میرا ذہن غالب ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں گا تو اس نے میرے سے کوئی الجھنا تو ہے نہیں. میں نے فوراً اس کو سمجھا, اس نے توبہ کی, باہر نکل آیا کہ ہاں صحیح ہے سو رہا اس کو. تو یہ ایسے معاملات ہیں کہ ہم کو بس توجہ نہیں ہوتی, ہم خود ہی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کوئی سو رہا ہے تو ہم یا تو ہم باہر روب ہیں, اتنا روب ہے ہمارا کہ وہ سو رہا ہے تو وہ چاہے بےچارا نیند کی گولی کھا کر بڑی مشکل سے آنکھ لگی ہو, ہم نے یا تو بھاٹ کر کے دروازہ کھولنا, دھڑک کر کے اس کو دھڑاک کر کے بند کرنا, اس کی نیند گئی, اس کی گولی بھی بےچارے کی گئی, وہ مریض ہے کچھ بھی ہے. تو اس طرح کے معاملات جہاں اکٹھے رہتے ہیں یا سفر کرتے ہیں یا پیش آتے رہتے ہیں, تو یہ آپ کو مثال نہیں کہ بعض ایسے افعال ہیں جو گناہ ہے لیکن ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے, اس کی سمجھ ہی نہیں ہے. اسی طرح کوئی نماز غلط پڑھ رہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ وہ غلط پڑھ رہا ہے لیکن ہم بولتے ہیں یار چھوڑو یار, حالانکہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والے کو اگر ہم سمجھائیں گے ہمارا ذنّ غالب آ بھی جائے گا, یار اپنا اسلامی بھائی ہے اس کو بتائیں گے کہ یوں آپ غلط نہیں کر رہے, یوں نہیں اور یوں پڑھیں, وہ مان جائے گا. لیکن ہم سستی کرتے ہیں, ہم مناتے ہیں, ہم کو مائک پر بیان کرنے کا جذبہ ہے اور وہ بھی صحرا مدینہ میں جب بیان ہو تو زیادہ جذبہ ہے, بڑا اجتماع ہو لاکھوں تو جذبہ ہے اس. حالانکہ آپ بارہ گھنٹے کا بیان کریں زیادہ زیادہ یہ مستحب کام ہے, اور ایک آدمی نماز میں غلطی کر رہا ہے یا اور کوئی سا وہ گناہ کر رہا ہے اور ہمارا ذہن غالب آ گیا کہ ہم اس کو سمجھائیں گے تو مان جائے گا, تو اس کو سمجھانا واجب ہے. تو یہ بارہ گھنٹے کے بیان کے مقابلے میں یہ آدھی منٹ میں سمجھانا جو ہے نا یہ افضل ہے, کیونکہ یہ ادائے واجب ہے. یہ بارہ گھنٹے کا بیان نہیں کریں گے آپ کو گناہ نہیں ملے گا, کوئی گناہ نہیں, بلکہ اس بیان کرنے میں پتہ نہیں کتنی ریاکاریاں اور کتنی حبے جہاں کے مسائل کھڑے ہو جائیں, یہ امکانات. اور اس سمجھانے میں کچھ بھی نہیں ہے, کوئی نہ ریاکاری کا چانس بظاہر خاص, نہ حبے جہاں کی کوئی صورت ایسی خاص. یا تو شاید ہم انفرادی طور پر انفرادی کوشش میں شاید اس لیے تو نہیں ہم نہیں سمجھاتے کہ کوئی دیکھنے والا تو ہوتا نہیں ہے, کوئی واہ واہ کرنے والا نہیں ہوتا, کوئی سبحان اللہ زور سے کہنے والا نہیں ہے, نہ ہمارا اس میں نام ہوتا ہے. کہ بیان میں تو نام ہوتا ہے نا, سبحان اللہ بڑا اچھا بیان کیا, واہ بھائی بڑا بہت زبردست مبلغ ہے, اتنے بڑے اجتماع میں اس کو موقع مل گیا, بڑا یہ تو مرکز کا خاص اسلامی بھائی ہے. تو یہ سارے کہیں اندر میں چور تو چھپے ہوئے نہیں ہیں کہ جب بہت سارے لوگ ہوں تو بیان کرنے کو جی چاہے, نعت پڑھنے کو جی چاہے, تلاوت کرنے کو جی چاہے, اور تھوڑے ہوں تو ہمارا گلا بیٹھ جائے, ہمیں رات کا رت جگا یاد آ جائے کہ ہم تو رات جاگے ہوئے ہیں کیسے پڑھیں گے, اور جب زیادہ پبلک ہو تو تھکن بھی دور ہو جائے, نیند بھی اڑ جائے, اور بالکل تازہ دم ہو جائے تو گلا پھاڑنا شروع کر دیں. اخلاص, اے اخلاص تو کہاں ہے؟ کاش اخلاص مول ملتا تو میں تو ساری پونجی دے دیتا اپنی خرید لیتا, مجھے مول نہیں ملتا, نہ کہ بکتا نہیں ہے, اللہ کی رحمت سے ملتا ہے. تو اسی کی رحمت کا سوال ہے کہ وہ ہمیں حقیقی اخلاص عطا فرمائے اور ریا کارانہ عمل سے ہمیں محفوظ کر دے. تو اس طرح انشاءاللہ انفرادی طور پر آپ اصلاح کا بیڑا اٹھائیں گے نا تو حقیقی معنوں میں اصلاح کی صورتیں پیدا ہوں گی. باقی لمبے چوڑے بیان سے بعض اوقات وہ کام نہیں ہوتا جو انفرادی کوشش سے ہو جاتا ہے, یہ میرا بارہا کا تجربہ ہے, بارہا برسوں سے ہے ماحول میں داڑھی منڈا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بار اگر اس کو سمجھا دیا جائے نا محبت سے تو مان لیتا رکھ لیتا داڑھی, حالانکہ برسوں سے بیانات سن رہا. تو انفرادی کوشش جو ہے نا یہ تو سچی بات ہے کہ مدنی کاموں کی جان ہے جان, کاش ہماری سمجھ میں آ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب محمد, توبوا الی اللہ, استغفر اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.